سورة الروم درس نمبر پنجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك ودروا ذات خبلرا امام رازي وجهك معنى كي ذات خبلرا فأقم وجهك ودروا ذات خبلرا للدين حنيفا دين مزبوطا فطرة الله التي دين الله تعالى آغا فطر الناس عليها چه پیدا کرده ده خلق پاغي بانده لا تبديل لخلق الله نشت ده بدل دل قانون ده الله تعالى لرا ذلك الدين القيم ده دين مضبوط ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن دیر ده خلقنا نفویگی پاس بات تا توحید باندے یول از دلائل ذکر شو او بیا او فرمائلی شو چی اغا مثال او د مثال نفس د ظالمانو او دارنگی د خواهش تا تابدارو دا کار دی چی بی دلیل پا یو دا سی لار باندی روان دی چیا د گمراهی دا نو چې کله په خپله یو سړی ځان له د گمراهی یو لار د نیغې او برابر لار په مقابله کې خوښه کړي نو څوک دی چې دی به د نیغې لارې ته بغیر د الله تبارک وتعالی نه هغه څوک دی چې راواړئ نو چې کله دومره دلایل ذکر شو او سره د پوهې د مثال نه حق طرف ته نه راګرځي او د گمراهی نه د وتلو کوشش نه کوي نو ستا به کار سي د دعوت ورکوونکي نو دعوت ورکوونکي له پکار دي چې هغه په هغه دین مضبوط باندې برابر ودرېږي چې هغه الله تبارک وتعالی داسې دین را لېږلی دی چې د انسان ساخت داسې جوړ دی که دې حق قبلول غواړي او ځان پوه کول غواړي نو دی پوه کولی شي او دی په دې باندې پوهیږي الله تبارک وتعالی کم دین چې د حق را لېږلی دی د هغې د معرفت دپاره د هغې د پیژنګلو دپاره الله تبارک وتعالی په هر انسان کې احساس ایښود دی چې دته احساس کیږي چې واقعي د یاره دا حق خبره ده او واقعي د یاره دا غلطه خبره ده دا د انسان په فطرت کې دا ساخ د الله تبارک وتعالی د احساس لپاره ای خود دی چې د خولې نه به دا خبره راخیږي چې یاره غلط غلط دی او حق حق دی اس نیغه او صحیح لار هغه برابر ده او کږه او دارنګې د ګمراهۍ لار هغه سبب د تبایۍ ده او په حدیث کې هم راځي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من مولود يولد الا يولد بالفطره وما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی نشت دی دا بچو دا پیدائش نا چی پیدا کی گی مگر دے پا پترت مانی پیدا کی گی اور پترت سشے دے پا پترت اسلام مانی پیدا کی گی بیا پلار او مور سوک دا دن یہودی جوڑائی سوک تے نصرانی جوڑائی او سوک تے مجوسی جوڑائی نو مقصد دا چې الله تبارک وتعالی په فطرت سلیم سره خلق پیدا کوي او حدیث قدسی هم دی چې الله تبارک وتعالی وایي ما حنفا پیدا کړیو په خپل الله تبارک وتعالى فرمایي په حدیث قدسی کې خو شیطانان د شیطانانو د اعواکولو د وجو نه چې هغه اعواکی نو د هغې د وجې نه د نیغې لارې نه دی واوړي. نو فرمایي فاقم وجهک للدین حنیفا، ودروه ذات خپل لره دین مضبوط مضبوط تا. او وجهک معنا امام رازی رحمت الله علیه کوي ذات خپل لره، فطرت الله التي فطر الناس علیها، تابع شهید دین د الله تعالی هغه چې پیدا کړی دی خلق په هغې باندې. فطرت الله دین د الله تعالی، دا امام رازی رحمت الله علیه معنا کوي. لا تبدیل لخلق الله، نشته دی بدلی دل قانون د الله تعالی لرا، ذلک الدین القیم، دا دی دین مضبوطو. همیشه د فاره ته ټول ادیان ولټوه په هر یو دین کې چې هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه نوي، نو په هغې کې به لازم څه غیب او څه نقصان پروت وي. او زه تمامه دنیا د یو ځای شي د الله تبارک وتعالی په دین کې خو د غیب پیدا کې څوک اعتراض کوونکي که اعتراض د ضد او د عناد د وجې نه کوي خو هغه له جوابونه شته. څوک خو یې د اسلام ماندی څه قسم له چې څومره خلکو په دنیا کې تر نن تاریخه پورې تیر شوي دي او هغې د اسلام په خلاف باندې خپل ځان استعمال کړی دی، الله په اسلام کې داسې خلک راوباسلی دی چې د هغې د خبرې هغه دلیل یې پیش کړی دی او هغې یې کمزور کړي دي په دنیا کې. تر نن تاریخه پورې په اسلام باندې د دلیل په لحاظ سره څوک ضروري دی نشته. داسې دین دی د الله تبارک وتعالی چې دا د الله د طرف نه دی. او چې کله د الله تبارک وتعالی نه علاوه نور مخلوقات یې جوړوي، سوال نه پیدا کیږي چې هغه برابري. موږ له الله داسې دین نصیب کړی دی، موږ له الله داسې قرآن نصیب کړی دی، موږ له الله تبارک وتعالی داسې لار نصیب کړی ده. خو افسوس چې زه ما سره لکه د دنیا غونې د دې غم پیدا شي، غم او فکر راله پیدا شي چې یاره اصل کې زما مقصد په دنیا کې څه شی دی، هغه خپل مقصد پیژندل پکار دی. دا داسې دین مضبوط دی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي د مضبوط دین نه علاوه نورې لارې اختیار کړي دي. نو چې یو سړی سره د عقل سره د سترګو سره د غوږونو سره د حواسو سره د دینه چې ګیر چاپیره نه د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې وګورئ ورته د الله د حق دین باندې څومره دلایل انسان ته د رزه د شپې ښکاري، د دې باوجود بیا هم دی نه پوهیږي او د دې نه خلاف کوي. دا نه پوهیدونکي دی، الله پاک وی ډیر د خلکو نه پوهیږي. منیبین الی شی را ګرځیدونکي الله تعالی ته، وتقوه ویریږئ د الله تعالی نه، واقیموا الصلاة ودروئ مونځ لرا، ولا تکونو من المشرکین او مکیږئ د شرک کوونکو نه. څنګه چې دا دین برابر دی نو اوس په دې دین باندې دا نه چې دا د یو ګنټې دین دی، دا د یوې ورځې دین دی، دا یو درس ماسخوتن کې چې کوم دی موږ دې دپاره مقرر کړو بس بیا زه آزاد یم. نه نه، چې دې درس کې سویلی دی په هغې سوچ او فکر وکړه چې یاره بیګا درس کې په موږ باندې د الله تبارک وتعالی کم کم احکام په ځان لاګو کول غواړي او کم کم خبرو نه چې کوم دی نو ځان بچ کول غواړي په کار دي چې سړی نو دا الله تبارک وتعالی ته شیرا ګرځیدونکي الله تبارک وتعالی ته وتقوه یریږئ د الله تعالی نه. اوس انسان یو هغه یره چې په هغې باندې د سړي د دین نقصان راځي، هغه چرته دین ته نقصان ونه رسوي، هغه یره د بل چا نه ونه کې، صرف او صرف یره د الله تبارک وتعالی په زړه کې ساته. اسې نه چې دا چا د یرې د وجې نه الله تبارک وتعالی ته راګرځېدونکي جوړ نه شي، یریږه صرف د چا نه، د الله تبارک وتعالی نه. نو چې کله تا کې یره صرف د یو الله تبارک وتعالی پرتی د مخلوقات یرې به تا سره څه پروا نه وي. ولې؟ ستا مقصد دی چې زما الله لتلل دي. نو که مخلوقات زما په دې خبره باندې خپي او ما د دې دنیا نه لور کول غواړي، خدای پاک الله تعالی زه به چا څکه ځم، زه به الله تبارک وتعالی ذات طرف ته ځم. نو د دې وجې نه وتقوا، د دې الله نه ویریږئ، واقیموا الصلاة او برابر کوي مونځو. یعنی مقصد دا چې څنګه د الله تبارک وتعالی په دین باندې تو روان شوي، نو د دین روانې دو د پاره ضروری خبره ده چې عملی کاروایی ته وکي. عملی کاروایی څه شی ده؟ هغه دا چې الله تبارک وتعالی د دین کارونه په خپل ځان نافذ کړي، او په هغه کې د ټولو نه مخکې پس د کلمې د شهادت ناول دا چې مونږ د هغې پابندي وساته، او ورسره عبادات بدني چې څومره دي هغه د دې سره تعلق لرونکي دي، چې ټول هغه بدني عبادتونه هغه په خپل ځان کې راوله. ولا تکونو من المشرکین، هسې نه چې د عبادت یو حصه چرته بل چا د پاره وکړي شرک والا نه شي، بلکې ټول د عبادت څومره اقسام چې دي هغه یو الله تبارک وتعالی لکوا، او د شرک کوونکو نه نشي. من الذين فرقوا دينهم، دا کسانو نه چې هغه تس نسک دین خپل لرا، وکانو شیعا، او شو دي ډلې ډلې، کل حزب بما لديهم فرحون، هر یو ډله په هغه مای چې دي سره دي خوشحالي کوونکي دي. مخکې د دین فطرت خبره وشوه، نو د دینی فطرت د الله تبارک وتعالی د دین د اصولونه کې ناره کوونکو سره چې دې د دې نه کیناره کش کیږي، نو د دې کیناره کش کېدو نه د الله تبارک وتعالی د دین نه د دې حد ته ورسي چې ډېرې پرکې چې کم دی نو نن جوړې شوې، او دا ډېرې پرکې د څه د وجې نه جوړې شوې؟ الله تبارک وتعالی خو فرمایلی واعتصموا بحبل الله جميعا، تاسو د الله پر رسای باندې ځان مضبوط کړئ. رسای څه شی دی؟ د الله کتاب. قرآن ابن کثیر رحمت الله علیه وی حبل الله نه مراد څه شی دی؟ کتاب د الله تبارک وتعالی. په دې کتاب باندې تاسو یو ځای شئ، نو چې کله تاته د قرآن او د سنت خبره کیږي نو د دې ملګرتیا کوا، اسې نه چې د قرآن او د سنت په خلاف باندې چرته هغه فرقو کې دننه شي چې هغې د دلیل ته نه ګوري، بلکې د دلیل نه علاوه د چاویلی تاویلی ماویلی په هغې باندې رواني. نه، د قرآن او د سنت چې کومه خبره ده په هغې باندې به رواني. د دې وجې نه خلکو چې کوم دی د فطرت د هغې اصولو نه کناره کش کېدو باندې ډېرې فرقې جوړې شوې، او هر یو جدا جدا عقیده او خپل خپل جماعت جوړی، او خلک دغه جماعت پسې اقتدا کوي. دا د پلانکی جماعت دی او دا د ډنګلی جماعت دی. قرآن خدا وایي چې تاسو به یو ډله، او ډله هغه کمه ده؟ هغه دا چې د قرآن او د سنت باندې رواني، هغې ته ویلی شي ډله د اسلام. نو خلک ډلې ډلې شه د دینا، کل حزب بما لديهم فرحون، او هر یوه ډله په هغه سمایي چې ورکړی شوي دي دی ته چې د دې سره دي، کل حزب بما لديهم، هر یوه ډله په هغه مای چې دې سره دي، فرحون، خوشاله خوشاله دي. چې څه ورته چاوي؟ نو د قرآن او د سنت نه به یو خبره نی، او دی به په هغې باندې خوشحالیږي چې مونږ یره په صحیح دین باندې او په صحیح لار باندې روان یو. نه، بلکې لار خو هغه ده چې تا ته قرآن او سنت خولې ده. نو هر یو په خپله لاره کې په خپله ډله باندې خوشحاله دی، او که ته ورته وای نو د خپلې غلطۍ تصور قدر لولن ورزی، که ته ورته وای چې دا خبره د قرآن او د سنت نه خلاف ده او دا نه ده پکار، د هغې باوجود وای نه زمونږ ډله چې څه وایي مونږ به هغه کوو. نو د دې وجې نه هر یو په هغه څه باندې چې دې سره دي خوشحاله دي. وإذا مس الناس ضر، أو كلتي ورسي خلق تتكليف، دعوا ربهم، نو أجزكي رخبلتا منيبين إلي راقرزي دنكي ويالاتا، ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أو بيا كلتي ورسي ديتا سمير باني، إذا فريق منهم نناسا بايا وردل دينا بربهم يشركون، دخبل رب سرا در خپل سره نوري صدر کوي. الله تعالی ته رجوع کول، الله ته راګرځېدل د ارچا په فطرت کې پراته دي. ځکه چې په وخت تکلیف کې تاسو ګورئ، په وخت سختۍ کې تاسو ګورئ، نو پته به لګي چې غټ نه غټ سرکشه چې مصیبت کې گیر شي، او غټ نه غټ مشرک چې په مصیبت کې گیر شي، بیا یو الله تبارک وتعالی را مدد کوي. لکه څنګه چې فرمایل وایي، اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، د دروغو هغه وسیلې چې د جوړې کړې وي دغه وخت دروغو وسیلې بیا پرېږدي، او هغه رښتونی ذات چې پترت هغه رهنمایي کوي، چې په کوم پترت باندې ستا پترت جوړ شوی دی پیدا شوی دی، نو هغه ذات بیا را مدد کوي. لیکن د افسوس خبره دا ده او هغه څه ده چې لکه څنګه فرمایي، ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. نو پدې باندې افسوس دی چې پدې خپل خبره باندې چې کله د الله تبارک وتعالى ترا ګرځېدلی او الله ته عجزي کړي، خو چې لغونه خوشحالي او مهرباني پیرا ولما، نو دا ارسو دی بیا هیر کی پاغې باندې په خپل حالت باندې ټینګ پاتې نشي. څنګه چې تکلیف لري شي، نو د دروغو هغه وسیلې ورا مخې ته کی چې د پلان کی په ذریعہ مې دا کار وشو، او د پلان کی د وجې نه مې دا کار وشو، او دا رنگی پلان کی لتلم هغه د وجې نه دا اجت او دا ضرورت مې پوره شو. نو الله تبارک وتعالى وی لیکفرو بما آتیناهم، د دې لپاره چې انکار وکړي پاغه مانی چې ورکړی وي موږ دیتا. فتمتعوا نفید واخلی فسوف تعلمون، نظر دې چې پوه بشي. چې کله نسبت بل چاته شروع کی، نو د الله په انعام د الله په نعمت باندې ناشکری شو کنه. چې کله الله در باندې یو مهرباني او رحمت کړي، او دا غي نسبت بیا ته بل چاته کوي، ليكفروا بما آتيناهم، الله تبارك وتعالى وانكار کی کفر کی پاغه معنی چې ورکړي وي موږ دیتا. فتمتو زکوا کفر کوا سورا پورې به کوي، فتمتو پیدا واخلی فسوف تعلمون، زردا چې پوه بشي واخله د سوره مزه پته ولا تولګي، کله چې نتیجه راوځي نبي ابا افسوس افسوس ناره وای. ام انزلنا عليهم سلطانا، آیا را لېګلې دې مونږ په دوی باندې دلیل؟ فهو يتكلمو، چې دا دلیل بیان کوي، بما كانوا به يشركون، په هغه معنی چې ودي په هغه باندې شرک کوونکي. الله تبارک وتعالى وی دا انکار چې کوي زما په مهربانۍ او زما په رحمت باندې، او الټا زما سره ایسداران ګرځي او بل چاته نسبت کوي، آیا په دې باندې تاسو دلیل خول شي؟ الله تبارک وتعالى وی اما انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، آیا موږ را لېګلې دي په دې باندې څه دلیل؟ نو دا دلیل بیان کوي دې ته پاغه چې ودي کانو چې ودي پاغه باندې شرک کوونکي. نو د دې وجه نه آیا تاسو سره څه دلیل دی؟ نو دلیل خود الله تبارک وتعالى د طرف نشته نه، نو چې شته نه نو ولې دا غسرې صداران ګرځي؟ و اذا ازقنا الناس رحمه، او کله چې وسکو موږ په خلکو باندې رحمه مهرباني، فرحوا بها، نو خوشاله شي دی په دې سره. و ان تصبهم سيئه، او کور سي دي تس تکلیف، بما قدمت ايديهم، په سبب د اعمالو د دي، په سبب دا غي چوڑان دي کړی وی لازونه د دي، یعنی مراد تینا سبب د اعمالو د دي، اذا هم يقنتون، ناسا پدي بیا نا امیدی کوون کی، یعنی مطلب دا چې رحمت او خوشحالي پیرایشین، نو د دغه خوشحالي پراتلو د الله د شکر ادا کولو موقعه چې د شکر ادا کړی وي. او کو د وجه د اعمالنا او د سبب د اعمال نو ورته مصیبت ورسی، نو د صبر په ځای نه امیدی اختیار کی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی د خوشحالی په وخت کې فکارو چې د الله شکر دی ادا کړی وي، او کله چې تکلیف در تر رسیدلې او غم تی سبب په خپل د تکلیف کې تازان اچولې دي، نو دا غي باوجود ته بیا نه امید یې چیرې اس نشته. نو مطلب دا چې په صبر کې او په تکلیف کې وا د صبر نه کار اخلي، او په خوشحالي کې بد الله تبارک وتعالى د شکر طرف ته چې کم دین متوجه کیږي. نو د دې وجه نه قران موږ ته تعلیم را کوي د دې خبرې چې موږ د الله تبارک وتعالى د طرف نه را رسیدلی په خوشحالي وخت کې د حدود نه بهر نشو، او د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم شو چې کم مصیبت او تکلیف تا د خپل اعمالو د وجه ځان د جوړ کړی دی، په کار دی چې په هغه وخت کې موږ بیا هم د خپل تعلق د الله سره وساتو، چې ان شاء الله بغیر د الله تبارک وتعالى نه چې الله غواړي بغیر دا غنه بل څوک د دې تکلیف نه د وتلو لپاره زمنګ نه پاره نشته او زما په صبر دی او صبر به کوم. فاقیم وجهك للدين حنيفا ادرا وزات خپل لره دین مضبوطا فطرت الله التي تابع شي د دین د الله تعالی التي اغدن فطر الناس عليها چې پیدا کړی دی خلق پاغي باندې لا تبديل لخلق الله نشته دی بدلی د قانون د الله تعالی لره ذلک الدين القيم ذلك الدين القيم داد دين مضبوط ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دير دخل كنا نفويغي منيبين اليه شيرا غرزيدن كي الله تعالى تا واتقوا يري الله تعالى نا واقيم الصلاه ادروي منزلرا ولا تكونوا من المشركين مكي غيد شرك كنا من الذين فرقوا دع كسان ناتي اغي تسن شبل بل شود دينهم دخل ديننا یا تاس نسیک دین خپل لرا وکانو شیعا او شودی ډلې ډلې کل حزب بما لديهم فرحون آر یو ډلا پاغمای چی دی سر دی خوشاله دی. و اذا مس الناس در او کلچ ورسی خلق ته تکلیف دعو ربهم ناجزی کی خپل رب تا منیبین الی راگر زیدن کی وی الله تا ثم اذا اذاقهم منه رحمتا بیا کلچ وسکی پدی مای د خپل طرف نه مهربانی رحمت اذا فريق منهم نناسا فيودل الذين بربهم يشركون نخبل رب سر نور برابرای ليكفروا بما اتيناهم دي د پارا چین کارو کی پاغا چی ور کڑی وی دیتا فتمتعون فیدا واخلی فسوف تعلمون نذر دی چ پو بشی ام انزلنا عليهم سلطانا ايار علی گلی دی مون دیتا دلیل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون دا دلیل بیان کئ دی تپاغا چودی پاغی باندې شرک کون کی. و اذا ازقنا الناس رحمه او کله چوس کوم په خلق باندې مهربانی فرحوا بها نقشال شی پدی باندې و ان تصبهم سیئه او کور زدی تس تکلیف بما قدمت ایدیهم په سبب د اعمال ددی په سبب د هغې چې وړاندې کړي وي لاسونه ددی اذا هم یقنطون ناسا په دینه امیدي کوونکي وي.